Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Aralık Perşembe. Yıl 2017, ay 12, gün 341, Kasım 30. 1439 Hicri Rebiülevvel 19, 1433 Rumi Kasım 24. Fırtına. Günün tarihi. 95 yıl önce bugün 7 Aralık 1922'de Siyasal Mizah Dergisi Akbaba yayın hayatına başladı. 76 yıl önce bugün, yani 7 Aralık 1941'de Japonya savaş ilan etmeksizin Birleşik Amerika'nın Hawaii adalarındaki Pearl Harbor üstüne, yani İnci Limanı'na baskın yaptı. Bu olay Amerika ile Japonya arasında savaşın başlamasına yol açtı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Feyruz'dan, Lübnanlı şarkıcı Feyruz'dan El Kuds El Atika, yani Kadim Kudüs, Eski Kudüs şarkısını çalarak başladık. Şöyle diyor şarkı: yürüdüm sokaklarında eski Kudüs'ün, dükkanların önünde, Filistin'den kalan. Eski Filistin'den konuştuk beraber. Bir çiçeklik verdiler bana. Bekleyenlerden dediler bir hediye. Yürüdüm sokaklarında eski Kudüs'ün. Durdum artık arkadaşım olan kapıların önünde ve acılı gözleri bakıyorlardı bana. Beni alıp ıstırabın sürgününe yollayan şehrin pencerelerinden. Bir zamanlar bir yer ve inşa eden eller vardı. Hem güneşin hem de rüzgarın altında çalışıyorlardı. Sonra evler ve çiçek açan pencereler vardı. Elleri kitap tutan çocuklar vardı. Ansızın bir karanlık gece evleri sardı nefretle taşan gölge. Soydu kapıları kara eller ve evler sahipsiz kaldı. Bir engel oluştu evlerle sahipleri arasında. Dikenden engeller, ateş ve kara eller. Bağırıyorum sokaklarından, sokaklarından eski Kudüs'ün. Bırakın fırtınaya, gök gürültüsüne dönsün sesim. Sesim hala yankılanıyor. İnsanların vicdanındaki kasırga neler olduğunu anlatıyor onlara. Vicdanları uyansın diye. Sesim hala yankılanıyor. İnsanların vicdanındaki kasırga neler olduğunu anlatıyor onlara. Vicdanları uyansın diye. Neler olduğunu anlatıyor onlara. Vicdanları uyansın diye. Evet, çok vahim gelişmeler oluyor. Yani bayağı ciddi bir savaş bölgede, çok ciddi bir, zaten cehennem kapılarından bahsedilen bir bölge sürekli olarak 70 yıla yakın bir süre işgal var. Silah zoruyla. Gayrimeşru, gayri hukuki bir durum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı. Ve Tel Aviv'deki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıkladı. Bu çok gecikmiş bir karar olarak da nitelendiriliyor. Sorunlarımızı başarısız olmuş stratejileri yineleyerek, tekrarlayarak aşamayız dedi. Kudüs sadece üç büyük dinin kalbi değildir diye de konuşmuş. Aynı zamanda dünyanın en başarılı demokrasilerinden birinin de merkezidir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların birlikte barış içinde yaşayıp özgürce ibadet ettiği bir yerdir diyor. Bu adımımız Orta Doğu barış süreci konusundaki kararlılığımızdan bir geri adım da değildir demiş. Fakat yani Netanyahu bir tek karşı çıkıyor. Başkan Trump'a sonsuza dek minnettar olacağız diyor Bibi Netanyahu, İsrail Başbakanı. Bu arada da kendisi önemli iki ayrı yolsuzluk suçlamasından yargılanmak durumunda ve bunu bastırmak için de halk sokağa dökülmüştü. Bu değiştirmek, kendi lehine çevirmek için, örtbas etmek için böyle de bir durum var. Yani 1995'ten bu yana göreve gelen bütün Amerika Birleşik Devletleri başkanları bunun için doğru zaman olmadığını belirtip Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasını ertelemişti. Böyle bir şey, kural var. Yani kaçış imkanı. Ama Trump'ın açıklamasından dakikalar önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tüm diplomatik misyonlarına talimat gönderip zorunlu kalmadıkça 20 Aralık'a kadar Kudüs ve Batı Şeria'ya zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin diyor. Sanki herkes kendi arkasını toplayabilmek için dünyayı ateşe verme niyetinde. Benjamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk gösterileri nedeniyle insanların sokağa çıktığından siz bahsettiniz. Karşı tarafı muhatap aldığı taraf da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın eski güvenlik danışmanı Flynn de FBI yalan söylemek suçundan hakim karşısına çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Ve sunduğu belgelerde Rus yetkililerden iletişime geçme talimatını Trump'ın damadı Jared Kushner tarafından aldığını söylüyordu. Kudüs'ün başkent olarak tanınması kararının da arkasında aynı isim olduğu söyleniyor. Jared Kushner, damat. Evet, çok büyük bir kaos var. Aynı zamanda sadece Kudüs'le ilgili değil, dünyanın gerçekten nükleer savaşa da çok yakın bir yerde durmakta olduğunu gösteren belirtiler de var. Yani barışın tam aksi, bir kere şeye, arı kovanına çomak soktuğundan bahsediliyor Trump'ın Orta Doğu'da. Büyük bir tepki var dünyanın dört bir tarafından gelen. Yani her zamanki bu küstah ve umursamaz tavrıyla hareket etti ve çok alışılmış olan riyakarlığıyla deniyor eleştirilerde. Mesela Uluslararası Af Örgütü'nün Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu, Orta Doğu'daki durumları dan sorumlu müdürü Raed Jarrar hem son derece provokatif hem de umursamaz bir tavır olduğunu söylemiş. Ve uluslararası hukuku da hiçe sayan tavır. Tabii, tamamen. Yani hukuk, meşruiyet, kanunlar, hiçbirinin ayakta şeyi yok ve son derece büyük bir tehlike getireceğini söyleyen çok sayıda kuruluş, siyasetçi var. Bu bir, yani buna şimdi dönmeden önce bir de şeyden bahsedelim. Zaten ortada bir yok edilecek barış anlaşması yoktu ama Trump'ın bu kararı hakikaten cehennemin kapıları kadar tehlikeli bir karar diyor Phyllis Bennett. Bu da New Internationalism Project diye bir şeyin direktörü. Uzun yıllardan beri savaş barış meseleleri, özellikle de Orta Doğu'daki savaş barış meseleleri üzerinde analizler yapan önemli, değerli bir araştırmacı. Çok tehlikeli olduğunu ayrıntılı bir yazıyla ele almış komandörümüzde. Vaktimiz olmadığı için şey yapamayacağız ama iki temel noktadan bahsediyor. Bir tanesi bunu gerçekliğin kabul edilmesi diye söyledi. Tam tersidir diyor, gerçeklikten uzaklaşma. Yani ilhak meselelerini hiçe sayan bir şey diyor, provokatif bir davranış. İkincisi de kaos, kaos tohumları ekiyor bölgeye ve daha da fazla bölgede savaşın, çatışmanın çıkmasına yol açacaktır diyor. Ve senin de sözünü ettiğin Kushner'in rolüne, damat Kushner'in tehlikeli rolüne de değiniyor. Ve bazı şeyleri de ifadelerinde unutmuş olduğunu söylüyor Jared Kushner'in. Mesela bayağı ciddi ilk göreve başlarken mali bağlantılarını açıklamayı unutmuş. Oysa İsrail'le ciddi bağlantıları var. Suudi Arabistan aldığı paralar var yani. Yani Suudi Arabistan Yemen gibi, Ürdün gibi tepki verdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük müttefiklerinden bir tanesi. Hatta en büyük müttefiki coğrafyadaki, o coğrafyadaki. Ama tepkisini duyabilmek için araştırmak lazım. Herhangi bir sert tepki verilmedi Suudi Arabistan tarafından, Mısır tarafından da. Birlikte küreye el tutmayı, el tutuşup küreyle şey yapmayı, dans etmeyi, istihbarat küresine dokunmak konusunda herhangi bir fotoğraf çektirmede çekince duymuyorlar ama böyle bir durum karşısında büyük bir tepki verilmedi bu ülkelerden de. Evet, Kudüs'ün doğusunun 1967'de tamamının da 1980'de işgal edildiğini hatırlatalım. Dünyanın en kadim kentlerinden Kudüs, El Kudüs El Atika adlı şarkısında Firuz'un ya da Firuze'nin ya da Feruz'un belirttiği gibi çok dünyanın en kadim kentlerinden bir tanesi ve bütün Arapça El Kudüs, İbranice Yeruşalayim ve Jerusalem diye de İngilizce'de biliniyor. Pek çok kutsal yapı var. Pek çok savaşa da sahne olmuş. Defalarca yıkılıp tarih boyunca yeniden inşa edilmiş. Üç semavi dinin, yani İslam'ın, Yahudiliğin ve Hristiyanlığın pek çok kutsal yerlerini de içinde barındırıyor. Önemli bir kısmı da Doğu Kudüs'te yer alıyor. Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri var. Eski kentin etrafı kalın taş duvarla çevrili ve tamamen hukuk dışı bir işgalin altında bulunuyor. Yani Türkiye'nin de İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'de ama Türkiye Kudüs'te diplomatik temsilcilik bulunduran az sayıda ülkeden de biri olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 850 bin kişilik nüfusu var. %37'si yani %40'a yakın Araplar, %61'i de Yahudilerden oluşuyor. Başka dinler ve etnik gruplar da var tabii. Dünyanın dört bir tarafından da tepkiler yağıyor. Bazıları daha açık, bazıları da üstü kapalı. Şimdi Kudüs meselesine tekrar dönmeden önce birkaç vahim şeyden de bahsedelim. Bir daha sıra gelmeyecek diye korkuyorum çünkü. Bir kere büyük bir kar yağışı var ülkede. Türkiye etkisi altına almış durumda. Kars, Bitlis, Nevşehir, Bingöl, Van ve Ağrı. Belli bölgelerinde yoğun kar ve eğitime ara verilmiş. 6 ilde birdenbire böyle bir hava vardı. Ama aynı zamanda da muazzam orman yangınları da var. Bu sefer de şeyde Kaliforniya'da Santa Ana şeyleri denen rüzgarlar var. Sıcak rüzgarlar. Hiç böylesini görmedik demişler ve zenginlerin evleri de dahil olmak üzere Los Angeles yakınlarında çok zengin bölge Bel Air bölgesinde patlamalar, infilaklı büyük bir yangın var. Çok büyük bir tehlike olduğu söyleniyor. Saatte de 80 kilometre esen rüzgarların büyük zarar vereceği belirtiliyor. Çok aniden yaygınlaşmış durumda olduğunu söyleyelim. Yani bir yandan da küresel iklim değişikliğinin çok ciddi bir sonuçlarından bir diğeri de orada görünüyor. Tam bir elimde yanmış olan miktarlar vardı ama şimdi bulamadım. Ha, evet, 22 bin hektarlık bir yer yandı. 22 bin hektar çok ciddi bir rakam. Ve 250 bin kişinin yaklaşık olarak sakini bulunduğu bir yer. 150 binayı sarmış. 27 bin kişi de tahliye edilmiş. Çok ağır bir durumda söz konusu, ağır bir durum söz konusu ve artabilir deniyor. O kadar kötüymüş ki uzaydan görünüyormuş dumanlar filan. Yani bir de bu var. Hazır ondan bahsetmişken de şeyden de hemen ekleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün yasaklama ve örtbas etme çabalarına rağmen Trump yönetiminin ciddi ve artarak devam eden bir küresel ısınma bütün dünyada var diye Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi iklim değişikliği özel raporu yayınlanmış. Çok bilimin gayet kolay anlaşılabilir şekilde grafiklerle gösteriliyor. Hızlı bir yükselme var. Hem okyanus yüzeyindeki dereceler hararet hem de karadaki hararet yükseliyor. Bunu yasaklamayı ve örtbas etmeyi başaramamış anladığım kadarıyla. Bayağı Amerika Birleşik Devletleri hükümeti küresel ısınma yoktur filan diye konuşan inkarcılara karşı bayağı ciddi bir cevap getirmiş kendisi resmi. Bir de çok tatsız bir haber de Guardian'dan var. Damien Carrington imzalı çevre muhabiri. O da doktorlardan gene bir kıyamet uyarısı var. Londra'da, Birleşik Krallık'ta yapılmış bir araştırma. Dünya çapında hava kirliliğinden özellikle doğmamış bebeklerin son derece ciddi şekilde etkilendiğini gösteren bir rapor. %90'ı çocukların etkileniyormuş hava kirliliğinden. 2 milyar çocuktan bahsediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün şeylerine verdiği ölçülerin üstünde. UNICEF de bir Birleşmiş Milletler'den çocuk hakları yani çocuk meselelerini uğraşan UNICEF de aynı zamanda dün bir rapor yayınlamış ve 17 milyon bebeğin yani bu doğmuş çocuklardan bahsediyor bu rapor. Verilen ölçülerden tavanın 6 kat üstünde çok büyük bir şey yani %600'lük bir fazla ekspoze olduklarını tehlikeli bir şeye. Böyle de şey var. Avrupa Uzay Ajansı tarafından gönderilen Sentinel 5P uydusu da dünyadaki hava kirliliğine dair ilk görüntüleri dünyaya göndermeye başlamış. Artık uzaydan da görülebiliyor hava kirliliği. Şöyle bir durum söz konusuymuş. En ilginç noktası olarak o kısmı aktarayım. Uydunun gönderdiği görüntülerden bir tanesi de Avrupa'daki azot dioksiti gösteriyormuş. Büyük oranda trafik ve fosil yakıtların endüstriyel işlemlerle yakılmasından kaynaklanan bu azot dioksitin çok yüksek olduğu bölgeler olarak da Hollanda'nın bazı bölgeleri, Batı Almanya'nın Ruhr bölgesi, İtalya'daki Po Vadisi ve İspanya'nın bir bölümünde net bir şekilde görülüyormuş. Sentinel 5P ayrıca Hindistan'daki santrallerden gelen yüksek kirlilik seviyelerini de göstermiş. Evet. Uzaydan da görülüyor artık. Yani bu artık doğmamış çocukların büyük bir bölümünü de etkilediğine göre aslında rakamlar da elimizde değil mi? Yani bu civardaki hava kirliliğini de görmemiz imkanı da Türk Toraks Derneği'nin aplikasyonu sayesinde mümkün olabilir. Bakalım. Hiç öyle hafife alınacak bir şey olmadığı gibi giderek büyüyen en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmakta bu da. PM10 yani çapı 10 mikrondan küçük olan parçacıkların havada bulunması durumu solunum sistemlerini penetre etmesi özelliğine sahip üst hava yollarında iritasyona neden olabilirler diye uyarıda geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine günlük metrekarede 50 UG diyesim var. Ne, nasıl söylemem gerekiyor? Mu galiba. Mu. Mu yıllık da 20 gram. Mu olarak nitelendiriliyor metreküp başına. 20 yani. Günlük 50, yıllık 20 olarak nitelendiriliyor. Şu andaki işte seviyeye baktığımız zaman kaç diye soracak olursanız program kapandı bir saniye. Normal seviyelerde hemen biraz üstünde olduğu takdirde bile gene aynı şekilde yeşil olarak gösteriliyor. Türk Toraks Derneği tarafından yapılan aplikasyonda, uygulamada 28 olarak nitelendiriliyor. 20 normali, 20'nin üzerinde yani. PM2.5 ölçülmüyor değil mi? Onu vermiyorlar. Yok hayır, o ölçülmüyor. O zaman içimiz rahat ediyor. Dark Side'deki işte. Değerler, ölçülen değerler. Evet, bir de şeyden bahsedelim o zaman. Kudüs'ün son derece, yani cehennemin kapıları açıldı diye tekrarlanan ve barışa karşı yönelik pervasız bir tehdittir gibi önemli tepkiler var. Jeremy Corbyn'den, İngiliz hükümetinden. Bunlara döneceğiz. Filistinlilerin sokağa döküldüğünü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de özel gündemle toplanacağını, dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den de tabii tepkiler geldiğini, yanlış bir adımın çatışmaların fitilini ateşleyeceği gibi bir şey ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de ortak bütün partilerin ortak mecliste grubundan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ortak bildirisi okundu. Onlardan bahsedeceğiz. Gerek Türkiye'den gerek dünyadan kimlerin söylediğini. Fakat öte yandan bir başka çok ciddi bir başka olay daha var. Kuzey Kore'nin itirazı ve çok ciddi bir tehdidi vardı. Pervasızca Amerika'nın savaş histerisinin son derece pervasızca bir gösterisi diye açıklanmıştı. Çünkü Kuzey Kore'nin bu tepki gösterdiği şey de Güney Kore'de ortak tatbikata girişmesi. Yalnız burada ilk defa olarak Kuzey Kore şey demiş, büyük bir bombardıman uçağının, şimdiye kadar süpersonik deniyor bunlara işte, sesten hızlı bombardıman uçağının da katıldığını tatbikata, yani F-22 ve F-35 uçaklarına ilaveten onun da katıldığını, 230 uçağı önümüzdeki 5 gün içinde o bölgede tutacağı haberi var. Bunun büyük bir savaş kışkırtıcılığı olduğunu söylüyorlar. Tabii ki bütün operasyonlarda olduğu gibi harika bir adı var operasyonun. Nedir biliyor musun? Nuclear Peace. Vigilant Ace. Ace? Ace As. Ha, As, Avas'taki. Yani uyanık As. Uyanık As. Asların bekçisi. As aynı zamanda savaş pilotlarına, kahramanlarına evet, da deniyor evet, galiba. İşte uyanık pilot filan diye de uyanık kahraman diye bekçi kahraman. Ama bir diğer taraftan da Çin'den yanıt gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne gözdağı verdiği söylenen Çin, Kuzey Kore Yarımadası'ndaki, daha doğrusu Kore Yarımadası'ndaki, Kuzey Kore Yarımadası diye bir şey yok. Kore tek bir yarımada. Kore Yarımadası yakınlarında daha önce kimsenin uçmadığı rota ve bölgelerde hava tatbikatı yaptığını duyurmuş. daha önce görülmemiş bir şekilde. Çin mi yapıyor? Evet. Yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ya da Kore savaşa girmese bile insanların cebinden çıkan vergiler buralara harcanıyor. Bu petrolle beraber çalışan, gene silah endüstrisi tarafından yakıtlanan, fonlanan, finanse edilen, oralara çünkü para geliyor aynı zamanda. Bir yandan veriyorlar, bir yanda alıyorlar. Buralara akmasını sağlıyor paranın, işte vergileri. Savaş çıkmasa bile bu tatbikatlarla beraber paralar çarçur oluyor. Bir de yani bunun çok ötesinde artık kontrolü imkansız hale gelebileceğini gösteren çok sayıda yayın yaptık burada. Çeşitli makaleleri de naçizane haberlere filan da imza atmaya çalışmıştım. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın önde gelen whistleblower'larından, yani düdük çalanlarından, ifşa edenlerinden biri, belki de birincisi olan Daniel Ellsberg yeni bir kitap çıkartmış. Ve son derece çarpıcı gözlemleri de içeren bir söyleşisi var. Kitabın adı Kıyamet Makinesi. Yeni yayımlamış. Ve nükleer savaş planlayıcısı, bir nükleer savaş planlayıcısının itirafları diye. Çünkü kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer savaşı hazırlamakla ilgili danışmanlarından biri o ekipte. Sonradan da ihanet etti tırnak içinde ve bütün dünyayı bu korkunç gelişmelerden haberdar etti ve mahkum edilemedi. Yayınlandığı için bütün şeyler, New York Times başta olmak üzere, açıklamaları malum. Pentagon belgeleri diye adlandırılırdı. Nükleer savaşın, yani kitapta şunu da söylüyor. Yalnız bu Pentagon belgelerinde şeyler yokmuş. İşte Vietnam Savaşı ile ilgili gizli hazırlıkları filan. Aynı zamanda nükleer savaş için planların kopyaları da varmış. Onları da kopya etmiş o zaman. Fotokopilerini çıkartmış. Ve çok önemli bir acil durum içinde olduğunu söyleniyor. Yani çok geç kalındı diye bir şey var demişti Martin Luther King diyor. O gerçektir diyor. Yani son derece önemli bir gelişmeden bahsediyoruz. Benim anlamadığım nokta şu: Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump'ın şu anda Rusya ile olan ilişkilerinden bahsedip azil sürecine doğru gidilebileceğinden dem vuran açıklamalar yapılıyor. Böyle teoriler var. Ama bir diğer taraftan da Rusya ile karşı beraber çalıştığına dair. Bir diğer taraftan da Kore mevzunda mesela Rusya Kim Jong-un'un rejim ve onun nükleer programı üzerinde bulunan uluslararası yaptırımlara rağmen Kuzey Kore'ye yakıt ihracını arttırıyormuş. Yani bu gerilimden besleniyorlar sanki. Yani savaş çıkarmasalar bile çıkan gerilimden hem ceplerine doldurup hem de koltuklarına daha sağlam sarılmalarını sağlayabilecek bir ortam yaratıyorlar. Evet, hem o var, hem de bir de Ellsberg'in son derece bence ilgi çekici, önemli bir şeyi var. Yabana atılmaz. Ben o zamanlarda işte baş danışmanlarından biriymiş. Yani rapor ver, nedir durum filan diyorlar. Mark George Bond diye ve Bob Comer var. İkisine de başkana rapor veriyor yani, Kennedy'ye filan. Ve nükleer savaş planlarınız olursa ilk vuruş diyorlar. Kaç kişi ölecek diye. Sadece şeyi hesaplamışlar mesela, o zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Sovyetler Birliği ve Çin'de ben hemen şey dedim diyor, hesapladınız mı? Hiç hesaplamadıklarını zannediyordum. Halbuki hemen cevap gelmiş. 325 milyon kişi ölecek canım. Sovyetler Birliği ve Çin'de. Şu anda karşılaştırdığımız zaman. Ellsberg de diyor ki yanlış hesaptı zaten diyor. Tamamen yanlış hesaplamışlar diyor. Peki toplam kaç kişi deniyor? Doğu Avrupa'da mesela, o zaman esir uluslar diyorlar ya, komünizmin esiri 100 milyon. Müttefiklerimiz bilen de var aralarında. Bizim kendi müttefiklerimizin de içinde bulunduğu bombardımanlar sonunda rüzgar ne taraftan eserse ve nasıl eserse ona göre de değişiyormuş. Yani ortak ülkelerde, nötr ülkelerde savaşmayan Doğu Batı tartışmasının içinde olmayan ülkeler de dahil, mesela Avusturya, Finlandiya ya da o zamanki Afganistan, Japonya, Hindistan filan, 600 milyon insan öleceği hesaplanmış. O zaman 60'lardan şimdi, bahsediyor. Şimdi gelecek mi? 600 milyon. O zaman dünya 3 milyardı diyor. Yani yine az. 100 katı hesap, yanlış bir 100 tane Holocaust hesap, yanlış hesap yapmışlar diyor yani. Böyle bir şey. Holocaust'ta sadece 66 milyon kişi öldür diye bakıyorlar. Ve şimdiki durumda çok önemli bir hata daha yapıyorlar diyor. Evet. Yangınları ve dumanları hesaba katmıyorlar diyor. Nükleer yangınlar ve nükleer patlamadan ortaya çıkan yangınlar ve onun serpintilerini içeren dumanlar. Çünkü tamamen nükleer kışa giriyor. Bütün güneşi örtüyor dumanlar ve çıkan debri denilen şeyler işte. Ve küresel iklim felaketi bir anda oluyor. Kışa giriyor. Ve iş bitiyor yani. T24 yazarlarından Ilgın Yorulmaz'ın bu konuya benzer bir yazısı vardı. Bu konuları içeren bir yazısı vardı. Tokyo'dan yazıyordu kendisi. Kore ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gerilime dair. Geçen hafta çarşamba günü Kuzey Kore tarafından atılan yeni balistik füze Hwasong 15 şimdiye kadar denenenlerin en güçlüsü ve hatta Washington'ı bile vurabileceği iddia edilen füzelerden bir tanesiymiş. Bazı uzmanlara göre bu gidişle Amerika ve Kuzey Kore'nin bir savaşa tutuşma şansı %50 gibi bir olasılık olarak görülüyormuş. En trajik olan da bu şey değil mi? Yani %50 savaşa girilip %50 savaşa girilmemesi demek, bütün paraların silaha aktarılması, bütün paraların savunma bütçesine aktarılması manasına gelecek. Bu kadar ciddi bir tırmanmada Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un küçük roket adam ve hasta köpek yavrusu gibi sıfatlarla aşağılaması da yer alıyormuş bu olasılıklara değer etki edenler arasında. New York Times muhabiri Nicholas Kristof'un Eylül ayında yıllardan sonra ikinci defa gittiği Kuzey Kore ile ilgili gözlemleri de oldukça karamsarmış T24'te aktarıldığına göre. Kristof, Amerika ile Kuzey Kore arasında çıkabilecek bir savaşta daha ilk gün 1 milyon kişinin ölmesinden korkulduğunu yazmış. Ki i̇lk çok günde. Daha fazla aslında. Bir yani, günde 1 milyon kişi. Bizim açık kitapta da çok şeye ortaya koymaya çalıştığımız, özellikle Noam Chomsky'le yaptığımız söyleşiden çıkan bir şey vardı. Yani 1962 Küba buhranı diye adlandırılan, füze buhranı diye adlandırılan şeyde Amerikalıların falan hiç farkında olmadıkları, sadece denizaltıları suyun yüzüne çıkartmak için bomba atmaya başlamaları halinde bile nükleer savaşın kuzey yarı kürede çıkacağı açıktı. Bir kişinin önlediğini son anda bir albayın, Vasili Arhipov adında, hiç kimsenin adını bile bilmediği, evet. O maalesef hayata veda etti. Sakin, sessiz bir adamdı. O önlemişti. Onu hatırlatıyor Daniel Ellsberg'de. Ve şimdi de şunu söylüyor. Yani yanlış hesap yapmışlardı diyor. Dünyanın 3 milyarken nüfusu şimdi 7 milyardan fazla, 2 katından fazlaya çıktı. O zaman 3'te 1'i diye hesap etmişlerdi. 3'te 1'inin öleceğini hesaplıyorlar. Halbuki 3'te 2'si diyor. Yani en büyük şey oydu diyor. Atom bombasının da mucidi babası olan Edward Teller da açıkça söylediler diyor. Yani şöyle demiş, yani bunda espri yapılabilir mi bilmiyorum ama bardağın dolu tarafı boş tarafı esprileri, evet, yapılıyor. Yani böyle ve tamamen ateşler ve dumanları hiç hesaba katmıyorlar. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Hamburg, Dresden ve Tokyo'yu bombaladık ve öylesine büyük yangınlar oldu ki stratosfere çok yüksek şeyler çıktı ve milyonlarca muhtemelen 100 milyon ton is, duman ve öyle şeyler çıkmış. Güncelleme yapayım ben de. Bir başka yazı daha var önümde. 2 ayının 6 Ekim'de yayınlanmış bir haber bu. Telegraf'tan. O hem Seul'de hem Pyongyang'da hem de Tokyo'da muhtemelen bu savaş sonrasında çıkabilecek olan, ortaya çıkabilecek olan ölü sayısını hesaplamışlar. Bu kirlilik de dahil olmak üzere 3.8 milyon kişinin ilk gün, yani ilk günlerde hayatını kaybedeceğinden bahsediliyor. Yani milyarlardan bahsediyoruz ve yani milyarlarca kişi ölmez herhalde ya, ölür mü? Milyarlarca kişi. İlk günde değil. İlk ama günde. milyarlara varacak kesin. Çünkü uçağın güneş ışığının %70'ini kapatacak olduğu hesaplanıyor. Gayet şey. Bütün tarım bitiyor dünyada o zaman. %70'i kapatıldığı zaman yiyecek bir şey yok. Yani vejetasyon yok, bitki örtüsü. Ama düzelteyim diyor. Carl Sagan, büyük bilim adamı, astrofizikçi, ilk şey yaptığı zaman 1983'te mümkündü demiş. Yani mümkün olduğunu söylemiş. Yok oluşun, toptan yok oluşun imhanın. Halbuki yanlış diyor. Son açıklamalar, son yapılan araştırmalara göre olmaz diyor bir şey. Yani şey olmaz diyor. İmha olmaz diyor. Sadece %98 ile %99'u yok olur diyor. Muhakkak diyor şeyde Yeni Zelanda'nın en yüksek yerlerinde filan midye filan yiyerek kalan bir iki şöyle yüksek sesle insan kalır. Söylemeseniz şunu da şimdi bütün herkes oraya göçmeye çalışacak. Güzelim Yeni Zelanda'nın yüksek dağlarındaki midyeler bu sefer soyların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ya da en kötü ihtimalle ticari bir meta haline getirilip dünyada kıyamet sırasında kalıp yiyebileceğiniz ürünler şeklinde de pazarlanmaya başlayacak. Neyse. Kıyamet makinesi böyle. Evet. Kıyamet şimdi kaos hizmetkarlığı. Devlet Bahçeli'nin dediği gibi birileri ya da hepimiz. Birisi. Ya da birisi şu başkan kılıklı müteahhiti durdurması gerekiyor galiba. Çünkü bildiğiniz nükleer savaş olmasa bile en azından yüz binlerce kişinin ölebileceği bir savaş durumuna doğru koşar adımlarla gidiyoruz. Cehennemin kapıları açıldı demiş. Bu arada bir sorunumuz daha eksikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yunanistan'a gidiyor. 65 yıldan beri ilk defa Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir ziyaret olacak. Fakat gider ayak şey demiş Erdoğan. Yunanistan Başbakanı Tsipras bana firari askerler için iade sözü vermişti demiş. Tutar kulaklarından getirir belki. Ayrıca da Lozan'ın da değişmesi gerekir falan diye konuşmuştu. Tsipras da şey demiş. Kaygı verici. Evet. Açıklamaları. Bu açıklamalar kaygı verici demiş Lozan'la ilgili. Bakalım görüşme nasıl olacak? Reza Zarrab'ın savcılıkla yaptığı anlaşmanın ayrıntıları da açıklanmış son haber olarak söylüyorum. Bir de Bakan Şimşek'ten, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Sarraf davasıyla ilgili bir banka hakkında bilgi istedi. Amerika dava açılabilir demiş ki bu da çok önemli. Hepsi yalanlamıştı bankaların. Dava açılırsa kim yalan söylemiş olacak o zaman? O banka mı? Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi mi? Yargısı mı? Bunu bilmiyoruz. Demirtaş ve Yüksekdağ'da HDP eş genel başkanları ilk duruşmasının öncesinde dünya yazarlarından büyük bir destek geldi. Düşünürler, yazarlar yarısının adını ilk ağızda sayabileceğimiz kadar önemli insanlar. Türkiye'de demokrasi yargılanıyor dediler ama Figen Yüksekdağ'ın duruşmasına yurt dışından gelenler alınmamış. O da çok tuhaf bir şey. Demirtaş davasında da gözler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde diye bir şey var. Barış akademisyenleri için de 4 ayrı mahkemede ilk duruşma var bugün. 36 barış akademisyeni için. Nuriye ile Semih'in avukatı olduğumuz için tutukluyuz diyen avukatlar da var. Çağdaş Hukukçular Derneği'nden hukukçu avukatlar ve son olarak da sosyal medya davasında Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat'in tahliye edildiklerini de belirtelim. Oldukça önemli bir haber. Hakkari'de de bütün eylemler OHAL'in verdiği yetkiyle yasaklanmış. Yani hiçbir eylem yapılamıyormuş. Açık Gazete. İnsanlık gemide güverte yolcusu, trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık 8'inde işe gider, 20'sinde evlenir, 40'ında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter, pirinç de öyle, şeker de öyle, Kumaş da öyle, kitap da öyle, büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok, sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın, umutsuz yaşanmıyor. 7 Ekim 1958. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Radyoda Açık Gazete devam ediyor. Neil Young and the Promise of the Real yeni grubu. Onun Visitor albümü yeni çıktı ve Already Great diye Amerika'da Trump'la da dalga geçen MAGA vaziyeti var ya, Amerika'yı yeniden Make America Great Again, kısacası MAGA deniyor ona. Onunla ilgili zaten büyüktü diye dalga geçen önemli bir parçayı da çaldık. Açık Dergi ekibi bize bunu duyurdu ve bildirdi. Onlara da müteşekkiriz. Güzel bir şarkı. Neil Young'ı zaten öteden beri çok severek çalmaktayız. O da yeni şarkıyı bu şekilde çalma imkanı bulduk. MAGA demişken bir de şey diyelim, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi başka seks problemleri de devam ediyor. Büyük de bir direniş var. Tarihte hiç benzerine pek rastlanmamış bir şey. Kadın Me Too diye etiketiyle kadınların, her kesimden kadınların ayaklandığı bir durum var. Kendilerine cinsel taciz, tecavüz, saldırı meselesinde. Time dergisi de kapaktan verdi. Zaten bu yılın kişisi olarak onları seçti. Hukukçular var, gazeteciler, editörler, yayıncılar ve çalışanlar arasında kadınların hepsinin bu şekilde bir karşı çıktıkları. Yeni de şeyler var. Çok ilginç bir yazı yazdı Chris Hedges. Yepyeni bir direnişin şimdiye kadar görülmemiş bir şey olduğu bu kadınlar tarafından. O yazıyı da belki önümüzdeki haftalarda konuşma imkanı buluruz. Sadece Harvey Weinstein için, Hollywood'un o maço kralı, korkunç bir adam, 100'den fazla kadın öne çıkmış. Taciz, saldırı, tecavüz vesaire diye. Ve bir 100 kişilik bir, neredeyse 100 kişilik o da bir grup kurmuş kendisini önlemek için, hukukçulardan, şunlardan, bunlardan. Böyle bir kim saldıracaksa kendisine onu engellemek için bir ağ, casus ağ kurduğu ortaya çıkmış. Değil mi? Böyle bir şey. En çok saldırganlardan bir başkası da Roy Moore'da, Alabama'da senatoya senatör üyesi oluyor. 9 kadın en az, daha 14 yaşındayken filan kendisine sarkıntılık eden adamdan bahsedenler var. Yalnız sarkıntılık değil, üstelik taciz filan. Ama Donald Trump çok iyi gidiyor. Biz onu seçmek istiyoruz diyor. Bir seks düşmanı, bir hukukçu. Evet, böyle bir durum da var. Şimdi Kudüs meselesine tekrar biraz daha şey verelim, eğilelim. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı ve çok büyük yankıları olacağı belli. Amerika Dışişleri de Kudüs ve Batı Şeria'ya gitmeyin dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de ortak bildiri çıktı. Bugüne kadar başkanların yapmadığını ben yapıyorum. Bu böyle olacak dedi. Ateşle oynadığını söylüyorlar her yerden. Özellikle de mesela Elektronik İntifada diye bir çok önemli site var. Onun başında kurucularından Ali Abu Niba'nın da bir yazısı var. Yani Birleşmiş Milletler ve dünya hükümetlerinin uluslararası hukuk için ve bütün meşru düzen açısından Doğu Kudüs'ü, 1967'de İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs'ü, Batı Şeria'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın parçası olarak bütün dünyanın kabul ettiğini görüyor. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Doğu Kudüs'ünde istilasının, ilhakının keennem yekün yani hukuksuz olduğunu da şey yapmışlar, kabul etmişlerdi. Buna rağmen diyor mesela, çok denonse etti, herkes kınadı. Avrupa Birliği ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler de dahil bu kınamalara. Evet, yani İslam Konferansı örgütü mesela 57 üyeli, hepsini temsil eden bir kuruluş kınıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri olan Fransa, Britanya. Emmanuel Macron konuştu. Fransa'nın onaylamadığı üzücü bir karar. Bu uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına da aykırı demiş. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada ciddi kaygılarımız var, bölgedeki barış ihtimalleri üzerine etkileri olacaktır denilmiş. Antonio Guterres konuşmuş, Kudüs meselesi İsrailler ve Filistinler arasında doğrudan görüşmelerle çözülmeli demiş. İki devletli çözüm dışında bir alternatif yok, bir B planı yok demiş. Guterres Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Lübnan Başbakanı Michel Aoun konuşmuş, Cumhurbaşkanı. Barış sürecini onlarca yıl geri götüren bir karar, küresel istikrarı da tehdit demiş. Katar emiri konuşmuş, tehlikeli yansımalar olacaktır diye. Theresa May konuşmuş, barış sürecine katkı sağlamayacağını düşünüyoruz, hemfikir değiliz demiş. Ürdün bölgede öfke yaratacaktır ve Birleşmiş Milletler kararını ihlal eden bir hamle olarak nitelendirilmiş. Ve Papa konuşmuş. Papa da korunmuş kimliğiyle kutsal topraklar, Orta Doğu ve dünyanın bütün yararına bilgeliğin ve ihtiyatın hakim olması için Tanrı'ya dua ediyorum demiş. Evet. Türkiye'den yani de yapılan açıklamalar var. Bütün dünyayı karşısına almış durumda gibi gözüküyor. İsrail'in başbakanı hariç. İsrail Başbakanı Netanyahu da bu tarihi bir gün diye nitelendirmiş bu durumu. Kararının çıktığı günü Netanyahu, Kudüs 70 yıldır İsrail'in başkenti, Kudüs 3 milyon yıldır umutlarımızın, rüyalarımızın ve dualarımızın ortak noktasıdır demiş. Yolsuzluk ithamlarıyla beraber sokaklarda protesto gösterileriyle karşılaşan Benjamin Netanyahu, Kudüs 3000 yıldır Yahudi halkının başkentidir diyerek de kendi aklından uydurduğu tarihi de ortaya çıkarmış. Yani her türlü hukuk, meşruiyet, vicdan meselesine karşı bir durum var. Cehennemin kapılarını açtı diyor Hamas'ta zaten, Independent'ın haberine göre. 8 Aralık'ta eylem çağrısında bulunmuş gençliğin ve Filistinlilerin Batı Şeria'daki direnişi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'e zarar veren kararına karşı mümkün olan her şekilde cevap verilmelidir diyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da Amerika Birleşik Devletleri'nin barış sürecinde oynadığı rolden çekilme ilanı olarak nitelendirmiş bu durumu. Evet, çok önemli. Corbyn'in açıklaması da, İngiliz hükümeti derhal bu tehlikeli hareketi kınamalı ve sorunun adil, uygulanabilir bir çözümü için çalışmalı. Barışa yönelik pervasız bir tehdittir bu demiş İngiltere İşçi Partisi lideri Britanya'nın Jeremy Corbyn. Yani Trump'ın işgal edilmiş İsrail, Filistin topraklarını da içine alarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı barışa yönelik pervasız bir tehdittir diyor. Böyle söylemiş. Statüsü nedir diye soracak olursanız Hürriyet gazetesinde şu şekilde özetlenmiş. İsrail 1967 yılındaki 6 gün savaşlarında o zamana kadar Ürdün'ün kontrolünün altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etmiş. 1980'de kabul ettiği kanunla da İsrail hükümeti Kudüs'ü bölünmez başkent ilan etmiş. Sadece kendisinin kabul ettiği kanunla. İsrail devletine ait meclis, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklar gibi resmi kurumlar Kudüs'te yer alıyormuş. Ancak İsrail'in bu kararı uluslararası alanda tanınmıyor. Hali hazırda büyükelçiliğini Kudüs'te tutan hiçbir ülkede yokmuş. Diplomatik misyonlar varmış sizin dediğiniz gibi. Evet, yani gösteriler dev bir ateş topuna dönüşecek deniyor mesela. El Cezire muhabiri Gazze'den şey demiş. Yani Trump'ın daha açıklaması beklenmeden sokaklara dökülmesi halk tarafından zaten Trump'ın konuşmasının ardından olabileceklerin bir işareti olarak değerlendirilmiş ve şöyle demiş, yani ilan daha büyük protestoları tetikleyebilir, gerçek bir kaygı var o yönde. Yani Amerika'nın attığı adım sanki Filistinleri daha da birleştirdi. Hamas ve Gazze'deki daha küçük örgütler Mahmut Abbas'ın El Fetih örgütünün de gösterdiği tepkiye tam destek veriyor. Yani Filistin sokaklarında bu davanın arkasında tam bir birlik var. Uzun süredir ilk defa böyle bir birlik var. Dünya genelinde uzun süredir ilk defa böyle bir birlik var. Evet. İlan öfke, yani Hamas lideri de İsmail Haniye'nin Trump kararını işgale karşı öfke kıvılcımını ateşleyecek sözleriyle yer vermişler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıyor ama nasıl olur bilmiyorum, ama görüşme talebi de çok ilginç ülkelerden geliyor. Müttefikler Fransa, Bolivya, Mısır, İtalya, Senegal, İsveç, İngiltere, Britanya yani ve Uruguay'dan. Nikki Haley ise Birleşmiş Milletler'in daimi temsilcisi Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin, bugün başkan geç kalınmış bir karar için cesur ve tarihi bir adım attı demiş. Yarım asırdan fazlaki işgal. Bütün dünyadan tepkiler geldi, evet. Yani Fransa, Almanya, Britanya, İran, Mısır, Suriye, Meksika, Ürdün, Lübnan, Katar, Hamas. Ağzının ucuyla Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'daki kral da bu aralar Akrabalarını gözaltına aldıktan sonra onlardan ne kadar para koparabilirim diye düşünüyor. Yaklaşık 100 milyar dolara yakın paranın elde edilebileceğini söylemiş. Bu şekilde serbest bırakmayla beraber 100 milyar dolar. Çok iyi bir pazarlık. Daha önce de Jared Kushner'la beraber bu konuyla Kudüs'le alakalı çeşitli toplantılar evet. yapıp konuştuklarından bahseden haberler de var. Suudi Arabistan yönetiminin Kudüs kararıyla alakalı olarak. Evet, bir de yani Türkiye'deki tepkileri de söyleyelim. Erdoğan yanlış bir adım çatışmaların fitilini ateşleyecektir diyor. Deutsche Welle Türkçe'de yazılmış. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Kudüs için olağanüstü zirveye çağırmış Cumhurbaşkanı. Bütün partiler, mecliste grubu bulunan partilerin dördü de işgali yani tanıma planına karşı ortak bildiriyi okuyor. HDP'li Bilgen yalnız hükümete de Kudüs tepkisi göstermiş ve demiş ki yani HDP sözcüsü Ayhan Bilgen şöyle diyor Twitter hesabından yaptığı açıklamada buyurun bakalım Kudüs'ü kim fiilen başkent yaptı ne karşılığında diye sormuş. Yani bugün Kudüs için hamaset yapanlar Kudüs'te imzalanan Mavi Marmara Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanırken hayır oyu veren tek partinin HDP olduğunu unutmuşa benziyorlar demiş. Unuttum demiş. Önemli bir hatırlatma tabii. Yani riyakar bazı tavırlarda olduğu söylenebilir. Yani Kudüs'le ilgili alınan karar sadece bugün tepki vererek değil bu noktaya nasıl gelindiğiyle yüzleşilerek aşılabilir demiş. Barış Demin'i yok eder. Dışişleri endişeyle karşılıyoruz. Açık bilgiler filan diyorlar. Bilindik şeyler bunlar. Kılıçdaroğlu'ndan da tepki var. Orta Doğu'yu barışı özleyen herkesi derinden yaraladı. Trump bir bomba koydu diyor Kudüs'ün ortalık yerine. Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Yalnız kalacaktır. Bütün dünyada yalnız kalacaktır. Kendi ülkesinde yaşadığı sorunları başka bir sorunla perdelemeye kalkıyorsa yanılacaktır diyor. Öte yandan işte Çipras'ı da söyledik. Bir de son bir saatin sonunda şeyle Bakan Şimşek'in açıklamaları çok önemli. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 17 Aralık rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf ifadesinde başta Halkbank olmak üzere 5 bankayla iş yaptığını söylemişti. Bunlardan 5 hatta 6 ve hepsi şey demişlerdi. Halkbank sistematik ihlal yok. Aktif bank denetleniyoruz. Yaptırım ihlali yok. Vakıf bank ilgimiz ve dahlimiz yok. Ziraat Bankası uluslararası regülasyonlara uyduk şey yok. İhlal yok. Aktif bank denetleniyoruz. Yaptırım ihlali yok. Denizbank son olarak 6. banka. Devletin onay verdiği altın takas bankasıydık diyor. Yani hepsi yalanlamıştı ama dava açılırsa şimdi dava açılabilir demiş çünkü. Sadece ve sadece bir bankamızla ilgili ki o konuda açıklama yapıldı. Bir bilgi talebi var. Bu davanın bir parçası olarak davaya dönüşebilir demiş. Çok önemli aslında bir işin büyüyebileceğini gösteren bir açıklama ve ilk defa resmi ağızdan hem de ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısının ağzından bankacılık sistemi normal işini yaptı. Bir belirsizlik varsa gereken desteği sağlayacağız diyor ama çok ağır faturalar çıktığını, milyarlarca dolarlık yaptırımlar gelebileceği de söyleniyor. Şimdi kim yalan söylüyor? Gene eski kadim sorumuza dönebiliriz. Banka mı yalanlarken banka mı yalan söyledi yoksa mahkemede mi şaştı filan. Bir de son bu şey olarak da bitirirken önemli bir davalar zinciri var. Demirtaş ve Yüksekdağ dünya yazarlarından önemli destek geldi. Aralarında Noam Chomsky, Antonio Negri, Michael Hart, Chantal Mouffe, Slavoj Žižek, Colin Crouch, Elfriede Jelinek say say bitmeyecek bir şey var. Yanis Varoufakis gibi isimler var. Ve Ankara Valiliğinden de destek eylemlerine yasak gelmiş, iyi mi? Yani hiçbir şekilde Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve İdris Baluken hakkında görülecek dava duruşmalarına destek vermek amacıyla yapılacak eylemler yasak demiş. Ankara Valiliği LGBTİ eylemlerini de sonsuza kadar yasakladı zaten belirsiz bir süre. Ankara Valiliği iyi çalışıyor. Evet, galiba sorunun cevabını dün verdiler Rıza Sarraf tarafından. Öyle mi? Evet, şöyle demiş. Halk Bankası çalışanlarının büyük bir kısmını yaptığı işi bütün detaylarıyla bilmediğini söylemiş. Hayırsever, işbirlikçi, itirafçı, iş adamı Rıza Sarraf yaptığı hayali ticaret konusunda Halk Bankası çalışanlarına yalan söylediğini aktarmış. Ama şöyle bir durum var. Bankada ne ticaretimizi yaptığımızı bilen bir üst düzey vardı. Alt kademede ne yaptığımız bilinmiyordu. Halk Bankası'nda alt kademelerden beni arayan olursa bunun İran Milli Petrol Şirketi'nin ödemesi olduğunu söyledim demiş. Zaten telefonlarda da çok açık bir şekilde konuşmadıklarını söylemiş. Bilmeyen insanlara da yalan söylediğim kesinlikle doğrudur diye de açıklama yapmış. İtiraflarda bulunmuş hayırsever itirafçı iş adamı. Evet, çok acayip bir duruma ve o durumda gelişecek. Mahkemede de Figen Yüksekdağ'ın duruşmasına yurt dışından gelenlerin alınmaması da çok tuhaf. Doğrusu. Hatta gazete duvardan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre Yüksekdağ'ın avukatlarından Yıldız İmrek de aleniyet ilkesi isteyen herkesin salona girmesini gerektirir. Salon yer olarak da müsait. Girenlerin kafi sayılması ve diğerlerinin yabancı heyetlerin engellenmesi aleniyet ilkesinin ihlalidir demiş ki çok temel bir hukuk kuralından bahsediyoruz. Savcı da yabancı heyet akredite değildir demiş. Bunu bunca yıl sonunda hukuk daha önemli hukukçulara da sormak lazım ama akreditasyon ben ilk defa duyuyorum. Bir mahkemeye akredite olmayı aleniyet ilkesi açısından. Avukatlar da sormuş zaten. Mahkemede akreditasyon nasıl oluyor demişler. Yani bu krediniz var mı? Savcı ne cevap vermiş? Araştırırsınız onu demiş. Yani böyle. İlginç. Şimdi ekonomiye bir bakış atacağız bir ara. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, oldukça karanlık, karışık bir dünyanın ortasında bir de ekonomik gidişatı konuşmak durumundayız. Birkaç şey var. Döviz şoku, enflasyonda rekor kırıldı. Bir de çok ilginç bir şey de oldu. İkisini bir arada nasıl konuşuruz bilmiyorum ama dışa açık piyasa ekonomisine darbe vuracak sermaye çıkışlarının yasaklanması anlamına gelecek bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Sonradan da ertesi gün hemen düzeltti onu. Serbest piyasa ekonomisinde öyle yani şey olmadı. Düzeltti. Tabii konuşalım onu da. Ama düzeltme tabii bir bilinçaltı, lapsüs meselesi vardır ya, bilinçaltını Freud'un yansıtır. Yani tabii öyle bir boyutu da var. Evet, yani çok peki önce istersen döviz şokuyla başlayalım. Bir de eğer vakit ve fırsat olursa daha önce konuşmadık ama bu ekonomiden sorumlu devlet bakanının Şimşek'in açıklaması da bir bankanın soruşturulduğuna dair bilgi istendiğine dair bir açıklaması vardı. Bu ne getirebilir diye. Zarraf davasıyla ilgili. Halk Bankası'nı mı kastediyor? Söylememiş adını ama önemli herhalde bir açıklama. Herhalde Halk Bankası'dır. Evet. Onu ben izlemedim ama sen hatırlatırsın vakit olursa. Tamam. Evet, orada değinebiliriz. Biz süredir konuşamadık aslında Türkiye'deki gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri. Tabii bu arada hakikaten önemli iki tane olay var. Birincisi tekrardan döviz yükselmeye başladı işte son birkaç haftadır. 3.90'ları geçti. Biraz gevşeme oldu son 1-2 gün içinde. Ona da değineceğim. Tabii bu yükseliş, bana sorarsanız hakkında tabii da işte zarraf davası mı, jeopolitik mi falan birçok şey de var, yorum var ama bence esası, iktisatçılar da bu konuda aşağı yukarı hemfikir, Merkez Bankası'nın gerektiği gibi enflasyonla mücadele edememesi. Yani faizleri, paranın bedelini, öyle söyleyeyim, bankalara verdiği paranın bedelini yeterince yükseltemiyor. Gerekli olduğu kadar, daha doğrusu, yükseltemiyor. Bu da tabii tereddütlere yol açıyor. Bu iş nereye gider diye. Bunun nedenlerini de uzun boylu tartışmaya bilmiyorum. Gerek yok. Açık Radyo dinleyicileri gayet iyi biliyorlar. Cumhurbaşkanının çok ciddi bir baskısı var Merkez Bankası üzerinde. Benim de dediklerimi yapmıyorsunuz diyor. İşte ne diyor? Malum, faizleri indireceksin. O zaman merak etme, zaten enflasyon da iner diyor. İşin kritik tarafı burada zaten. Buna ne Merkez Bankası yöneticileri inanıyor, ne bana sorarsan ekonomiden sorumlu bakanlar inanıyor. Abi, bir şekilde idare ettiler bugüne kadar, ama çok kızdı Cumhurbaşkanı da artık. O da galiba sabrının sonuna geldi. Fakat bu lafı uzatmayayım. Yatırımcılar açısından, yani karar vericiler, ekonomide piyasa karar vericileri açısından tabii son derece sağlıksız bir ortam. Çok belirsizlik yaratan bir ortam. Ve dövize kaçışa yol açıyor. Bu karar vericiler derken buna vatandaş bile dahil yani. 10 bin doları tasarrufu olan, acaba Türk lirasında mı tutsam, dolara mı geçsem diye sürekli hesap içinde. Şimdi birinci yönü bu ve tekrardan yürüdü gitti döviz. Tabii ikinci şok şeyden geldi. Bunun dövizle şu anda ilgisi yok, ama dövizdeki değer kaybı, Türk lirasındaki değer kaybı önümüzdeki aylarda etkileyecek enflasyonu da. %13'ü buldu. Şimdi bunu açıkçası, yani ben de bu kadarını beklemiyordum. Tabii ısrarla hep Merkez Bankası'nın tahminlerinin tutmayacağını düşünüyordum, pek çok iktisatçı gibi. 2017'nin en az %10, döviz şokundan öncesini söylüyorum, en az %10'la ancak bitebileceğine, bir miktar düşeceğine, enflasyonu zaten düşmekteydi hafiften. Ama hiçbir zaman iddia edildiği gibi öyle %10'ların altı, ondan sonra da 2020'ye doğru %5'e yaklaşacağız. Bunun inandırıcı hiçbir tarafı kalmadı, ama yüzde herhalde 13 şu anda, işte bir ay var, %12 olması bile bir mucize olur. Öyle mi? Yani yılı yüzde... Yıl sonu itibariyle. Yıl sonu çünkü itibari. Şöyle, Aralık ayında geçen yıl biliyoruz %1.5 civarında bir artış oldu, aylık artış. Şimdi bunun bayağı altında olmalı ki, değil mi, 13'ten evet, hiç olmazsa 11'e, 10-11'e düşsün. Bunun içinde 2, yani eksi olması lazım enflasyonun. Bu mümkün değil. Neyse, bu kadar kısa vadeli de zaten bakmak anlamsız. Ama şunu belirteyim, Ocak ayında, geçen yılın Ocak ayında %2 artmıştı aylık artış. Ve bunda o geçen yıl yaşadığımız, sonbaharında yaşadığımız şiddetli kur şokunun tabii etkisi vardı. Büyük bir ihtimalle Ocak ayında bence %2 artmaz. Dolayısıyla bir miktar bir gevşeme olacak. Hani bu zamanda işte bak gördünüz mü, enflasyon düşüyor denecek. Ama bunun arkasının gelmesi çok zor. Çok zor, hele bu anlayış içinde, para politikası anlayışı içinde. Çünkü tekrardan bir neredeyse %7-8'lik bir değer kaybına uğradı Türk lirası. Bir tek şansı var şeyin, şöyle diyeyim, genelde Merkez Bankası'nın Türk lirasının değeri, biz buna işte reel efektif döviz kuru diye adlandırılır. Buna aşina olmayan dinleyiciler için çok kısaca şunu söyleyeyim. Hani fiyat rekabeti itibarıyla durumumuz nedir? Türkiye ekonomisinin durumu nedir? Fiyat rekabeti diye altını çiziyorum. Bunu da iki şey etkiler. Birincisi hakikaten işte kurun seviyesi. Dolar, euro ne oldu, Türk lirası karşılığı. Bir de tabii bizdeki enflasyonla dışarıdaki ülkelerdeki enflasyon farkı. Bu açıdan şu anda Türk lirası işte son yılların olağanüstü düşük bir şeyinde seviyesi, en düşük seviyesinde. Bu bir endekstir. Biraz daha somutlaştırmak için şunu söyleyeyim. Bu son işte yıllarda 100 civarına gelmişti. Geçen yılki döviz şokundan önce, yani düşmekteydi zaten. Çünkü daha önce aşırı değerliydi Türk lirası, biliyoruz. Sonra kademe kademe düştü. Nihayet şu anda 83-84 civarında. Yani bu da şu demek oluyor bana göre, en azından bu da tartışmalı ama oldukça düşük bir düzeye indi. Yani Merkez Bankası eğer gerekeni yapacak olursa kur daha da düşebilir. Öyle mi? Hmm. Evet, kur daha da düşebilir. Yani burada bir şey var, alanı var. Şimdi ama bunu yapıp yapmayacağı, ne kadar yapacağı, ne kadar inandırıcı olacağına dair çok büyük bir belirsizlik var. Bu son birkaç gündeki düşüş de sanıyorum şeyden kaynaklandı. 14 Aralık'ta gene işte para politikası kurulu var. Gene Cumhurbaşkanı'nı dinlemeyecekler. Bir şey yapacaklar. Bir ufak da olsa az da olsa bir fonlama faizinde yükselme yapacaklar. Orada da ayrıntılara girmeyeyim. Bir sürü böyle kulağa tersten gösterme manevraları yaptılar. Günlük şeyden de faizden de fonlamaktan vazgeçip bir işte şey var, gece yarısı diyecektim, geçlikti de şey diye bir penceresi diye bu saat 4'ten sonra 5'e kadar bir saat, evet, para veriyorlar. Orada da zaten en yüksek faizi uyguluyorlar, %12'nin üzerinde. Yani fiilen zaten faizi arttırıp duruyordu ama bu bile yetersiz kalmıştı. Şimdi belki bunu tekrar yükseltebilir, böyle şeyler yapabilir diye bu beklentiyle galiba benim gibi düşünen, aynı analizi yapanlar Türk lirasına dolar satıp fırsat bu fırsattır deyip 3.90 küsurlardan Türk lirasına geçtiler. Yani tabii bu dışarıdan da aynı mantıkla para girdi büyük bir ihtimalle. Bunu gelecek hafta görürüz istatistiklerde. Yani Türk lirası çok düşük değerde. Her şeye rağmen bu Merkez Bankası da gereğini galiba yapacak. Onun için bu fırsattan Türk lirasına geçelim. Türk lirasına yatıralım paralarımızı, sonra bakarız vaziyette tekrar dövize geçip çıkarız diyen işte bu daha spekülatör dediğimiz kesim, fonları yönetenler, büyük fonları böyle düşünmüş olabilirler. Ama sonuçta belli ki gene de bir tortu bırakacak bu döviz şoku da ve bu önümüzdeki aylarda da enflasyona yansıyacak. Şimdi dolayısıyla burada büyük bir enflasyon sorunu olduğu apaçık ortada. Çünkü Merkez Bankası'nın hiçbir tahmini tutmadığı gibi şeyden de giderek uzaklaşıyor enflasyon hedeften. Şimdi o hedef hakikaten gülünç bir durumda, %5. Bundan da vazgeçemezler. Hani hedefi %7-8 yapalım. Çünkü o zaman zaten havlu atmışsın demektir. Bu çok daha beklentileri bozar, enflasyon beklentilerini. Onu da yapamıyorlar. İşte sembolik olarak orada duruyor. Ama öbür yandan da enflasyon giderek katılaştı. Yani onu düşürmenin bedeli çok daha arttı. Bunu çekirdek enflasyondan da görüyoruz. Şimdi yani gıda fiyatları son bir yıla baktığımız zaman işte %13'ü buldu enflasyon. Gıda fiyatları %16 gibi artmış. Ama ulaştırma, yani onun içinde aslında yakıt var, benzin var. %18,5 artmış. Orada tabii döviz kurunu, Türk lirasının değer kaybının etkisi çok daha büyük. Ayrıca petrol fiyatları da yükseldi bu arada, uluslararası petrol fiyatları. Ama neticede şunu söyleyeceğim, hani gıda fiyatlarının artmasından ibaret değil, birçok başka şeyde, kalemde de artıyor, hizmetlerde artıyor. Bir nitekim çekirdek enflasyonda %12'yi buldu. Evet, yani gıda fiyatları, hani mevsimsel şeyleri dışlayan. Ben de bir şey sormak istiyorum bu noktada tam. Yani gene ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ayrıca da bu mühim değil bu enflasyondaki artış. sadece gıda fiyatlarından kaynaklanıyor dedi bunu açıkçası. İşte doğru bahsedeyim. Değil. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Ayrıca başka bir yönü daha var tabii. Gıda fiyatları, biz bunu Betam'da hemen hemen neredeyse her yıl yeniliyoruz bu analizi. Yıllardır yapıyoruz. Çünkü gıda fiyatları ortalamanın üstünde arttığı zaman, ki böyle, şu anda da böyle, son yıllarda da böyle oldu, şeyin, yoksulun enflasyonu TÜİK'in açıkladığı enflasyondan daha yüksek oluyor. Evet, ve bunun sosyal sonuçları da var. Tabii, çünkü onların sepetinde TÜİK'in açıkladığı enflasyon işte ortalama bir gelire sahip hanenin sepeti, tüketim sepetini dikkate alarak hesaplıyor enflasyonu. Şimdi bu sepet her gelir düzeyinde aynı değil. Zenginin sepeti tabii ki düşük gelirlinin yoksulun sepetinden farklı. Yoksulun sepetinde çok açık bir şekilde iki büyük kalem var. Tabii bir önde gelen kalem gıda, ikinci kalem de konut. Şimdi buralarda gıdada dolayısıyla ortalamanın üstünde bir enflasyon varsa, ki öyle, hem de bayağı fark açıldı. O zaman TÜİK'in enflasyonun üstüne puanlar ilave etmek lazım yoksulun enflasyonu açısından. Evet. Ama asgari ücreti ya da memur maaşlarını arttırma konusuna gelince tabii ki TÜİK'in enflasyonu kullanılıyor. Hesaba katılıyor. Büyük bir sosyal sonuçları itibariyle de büyük bir problem olarak da nitelendirmek, evet, mümkün olabilir bunu. Tabii, yani sadece bu yüksek gıda enflasyon ve gıdanın, hani gıda enflasyon yüksektir de şu olabilir, büyük bir petrol şoku olmuştur, ne bileyim, tekrar 100 dolara çıkmıştır petrol, onun için ulaştırma fiyatları yükseldiği için şey diyordur, enflasyon artıyordur. Gıda fiyatları da ortalama enflasyonun bir aile altındadır mesela. Böyle bir senaryo düşünün. Bu 2000'li yılların 2006-2007 civarında böyle bir kısa dönem oldu. Bu zenginin enflasyonunu yükseltir. Çünkü onların da en büyük harcama kalemi ulaştırma aslında. Çünkü işte lüks arabalar, petrol, evet, seyahatler, evet, bilmem neler falan. Neyse, o ayrıntıya girmeyeyim. Ama böyle bir durum yok. Tam aksi söz konusu. O bakımdan ben hatta şeyi de savunuyordum, yani fırsat oldukça bunu söylemiştim, yazmıştım, belki bu vesileyle bir daha tekrarlayayım. Bu yoksulun enflasyonunu, düşük gelirlerin enflasyonunu da TÜİK bence ayrıca hesaplamalı ve yayınlamalı ve asgari ücret, memur maaşı vesaire zamlar kararlaştırılırken, çünkü bunlar biliyorsun siyasi otorite tarafından esas olarak belirleniyor. Bunlar idari fiyat. Bu daha çok yoksulun enflasyonu dikkate alınarak zam yapılmalı. Evet, çünkü son derece önemli bir nokta. Daha önceden de söylemiştim. Peki bakın, iki şey sorayım o zaman kısaca. Bakan Şimşek, bir tanesi bu enflasyon gıda fiyatlarından kaynaklanıyor ama yıl sonunda, Aralık sonundan önce düzelir, merak etmeyin gibi bir, neye dayandığı belli. Biraz önce söylediğim, dikkat çektiğim şeyi tekrarlıyor. İşte Aralık'ta bilmiyorum ne kadar olacak. Yani çok cüzi, belki bir yıllık enflasyonda düşüş olabilir ama çok fazla olmaz, ama Ocak ayında olacak büyük bir ihtimalle. Belki bir puan, belki bir puan, bir buçuk puan biraz zor. Çünkü bu şeyi, döviz şoku, dediğim gibi Merkez Bankası'nın 14 Aralık'ta ne yapacağını da bilmiyoruz. Ama hadi diyelim ki bir buçuk puanlık düşüş oldu. Şimdi buna bakarak onu kastediyor. Evet. O zaman da zaten çıkacaklar, hep birlikte diyecekler ki gördünüz mü, bak enflasyon yeniden düşmeye başladı. Bu doğru değil, buna baz etkisi diyoruz. Sonra baz Şubat'ta etkisi. Mart'ta ne olacak? Bu da önemli ölçüde döviz kuruna ve Türkiye'deki işte bu yapısal verimsizlik sorunlarına bağlı. Onun için ben öyle %10'un altını artık kolay kolay göremeyeceğimizi düşünüyorum. Bu da çok esaslı, önemli ve ciddi bir durum yani. Esaslı bir mücadele gerekti. Fakat o hale geldi ki onun belki devamını getirmedi mi? Enflasyon katılaştı ve bunun bedeli yükseldi, düşürmenin bedeli yükseldi derken şunu kastediyorum. Ondan sonra siz enflasyonu bırakın %5'e, %6-7'ye getirmek için bile ciddi talepte, talebi baskı altına almanız lazım. Hem döviz kurunu çok ciddi kontrol edeceksiniz. Hatta Türk lirasının bir miktar aşırı değerlenmesine izin verecek kadar sert bir para politikası izleyeceksiniz. Aynı zamanda da talebi baskılayacaksınız. Bu ciddi bir büyümeden taviz demektir. Bedelden kastım bu. Evet, çok önemli. Bir de şeyiz, buna hazır Bakan Şimşek'ten bahsetmişken, o zaman şu son şeyi de bir iki evet. dakika konuşalım. Yani Sarraf davasıyla ilgili bir banka hakkında bugün itibariyle bir bankamız hariç hiçbir banka hakkında Amerikan hazinesinin başlattığı bir bilgi talebi dahi yok gibi son derece yuvarlak, muğlak bir laf etmiş. Sadece ve sadece bir bankamızla ilgili o konuda açıklama yapıldı, bir bilgi talebi var. Bu davanın bir parçası olarak davaya dönüşebilir diye. Türkçesi bozuk ama çok bana endişe verici gibi geldi. Ne diyorsun? Bu? Yani yeni bir şey söylemiyor. Bu davayı çok yakından takip edenler ve Amerikan hukukunu bilenler, daha önceki vakalar da var. Biliyorsun büyük Avrupa bankalarını, işte BNP var, HSBC mi var, ne var, evet. neyse. Birkaç büyük banka daha önce ambargoyu, delici para şeylerinde, operasyonlarında şey yaptınız diye, yer aldınız diye milyarlarca dolarlık ceza. Cezalar aldılar. Tabii bu o ülkelerde hiç kıyamet kopartmadı. Onların hükümeti de bize Amerika komplo kuruyor demedi. Yapmasaydınız dedi. Bunlar da ödediler. Zaten çok büyük bankalar. Burada kritik olan şu, şimdi bu dava sonunda şeyle yani jüri şey derse, evet bu ambargo delinmiştir. Tamam, Zarraf belki kendini kurtardı çünkü o delinmedi, o görev aldı, dava öyle başladı. Ama delen sonuçta bu operasyonları yapan, para operasyonunu yapan hangi kurum? Halk Bankası olduğu belli. Eğer buna karar verilirse kaçınılmaz olarak şeyin, bununla görevli otorite Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ceza kesmesi lazım. Evet. Ben... bu cezanın tabii şeyi önemli. Hani ya bu Halkbank BNP değildir. Bunun etibutu şeydir, düşüktür. Ona göre ya ne bileyim, ben atıyorum $1 milyar ceza keseyim. Yani bu idare edilir. Zaten kaldık, Şimşek daha önce dedi ki biz hazine olarak arkasındayız. Bu ne evet. demek? Herhalde cezaları biz mi ödeyeceğiz? Biz ödeyeceğiz tabii. Onu da nasıl yapılacak bilmiyorum ama sonuçta olabilir. Ama 3-4 milyar dolar olursa bu batırır herhalde Halk Bankası'nı, çok yakından bilmiyorum bilançosunu. Ama hazine tabii devreye girerse de bizim cebimizden çıkacak demektir. Evet, ya o zaman bütün faiziyle birlikte iade edilen cezalar filan da Süleyman Bey Aslan şeyin Halk Bankası'nın henüz nerede olduğu bilinmiyormuş. Yani orada da bir tuhaflık var ya, bu kadar açık. Yani Zarraf bunları tamamen kafasından mı uyduruyor? Bunca parayı ben verdim, şu nedenlerle verdim derken üstelik belki yazılı şeyler de var, ben dava yakından takip etmiyorum, deliller de var. Hiçbir savcı da merak edip ya biz bu soruşturma davası da dosyasını yeniden açalım, burada bir takım ciddi iddialar var. Tabii onun yolu kapatıldı çünkü bu kellem yekun şey, baştan sona organize iş. Evet, komplo. Komplo. Evet, ben eğer bana bir Patek Philippe saat verilecekse bu konu hakkında fikrimin olumlu olacağını sizlere bildirmekten onur duyarım. En ucuzundan da olabilir. Yeter ki Patek olsun. Peki, bitiriyoruz herhalde burada. Peki, çok teşekkür ederiz. Şey konuşamadık ama Cumhurbaşkanımızın yurt dışına açık, para çıkartıyormuş zenginler. Evet, bir cümleyle de ondan bir öyle bitirelim. Neyse, konu kapandı ama yani hakikaten olacak şey değildi. Bu tabii iyice ürküttü şeyi. Döviz spekülasyonunu destekledi. Onun için de o düzeltmeyi yapmak zorunda kaldı. Evet, ve tutarlı bir şey olmadı tabii. Yani bayağı birbirinin taban tabana zıddı iki açıklama, geldi. Bu da saygınlık açısından problemli. Peki. Peki, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Arayı müteakipte Güncel Hukuk dergisinin her ay yayınlandığı ay başlarında yaptığımız programlardan bir diğerini yapacağız. Derginin editörlerinden editörü Zehra Kafkaslı konuğumuz olacak ve derginin eski deyimle münderecatı üzerinden, evet, konuşacağız. Açık Gazete. Güncel Hukuk dergisinde bu ay. Evet, Güncel Hukuk programı başladı. Aylık programımız, Zehra Kafkaslı editör burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, ne var eskilerin deyimiyle münderecatta içinde? Münderecat yoğun. Yoğun. Yoğun ve karışık ve sıkıntılı aslında. Güncel Hukuk da bu ay en çok tutuklama... engellenmesinden ziyade tutuklamaya gerekçe göstererek, güvence vererek önlenmesiyle ilgili Köksal Bayraktar'ın bir yazısı var. Aslında onu tamamlayan bir yargının yargıları dosyamızda var. Murat Çelikkan'ın şimdi salınmasıyla ilgili TMK2, yani terör propagandası ile ilgili bir suçla ilgili yargılanıyor biliyorsunuz. Onunla ilgili şimdi cezaevinde değil artık ama yargılaması devam etmekle birlikte aslında baştan beri tutuklanmayarak bu süreç gidebilirdi. Bunu inceleyen iki yazı var elimizde, dergimizde, Aralık sayısında ve gerekçeli kararı. Şimdi bu salınmasıyla ilgili gerekçeli karar var. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler diyebiliriz. Onun, evet, dışında Orta Doğu dosyamız var. Ben ona geçmeden bir de ufak parantez açayım izninizle. Şey, yani bu gibi teknik gibi görünen meseleler aslında hukukta ve başka belki alanlarda da çok önemlidir ama hukukta hayati yön, can alıcı önem taşıyan şeyler. Bu basit, yani aslında tutuklanması gerekmezdi ama tutuklandı dediğimiz, evet, zaman bir insanın ömründen, evet, ayları almış olduğumuzu da, evet, o teknik şeyin altında kayboluyor. Yani. Aynen öyle. Yani o insanın ömründen, o insanın yakınlarının ömründen ve benzer faaliyetlerde bulunan diğer insanlara, evet, da başka bir gözdağı, aynen, verecek öyle biçimde. Ve tabii tek bir hakkı da ihlal etmiş olmuyor. Yani sosyal hayatını etkiliyor, ekonomik hayatını etkiliyor, eğitim hakkını engelliyor, sağlık hakkına erişimini engelliyor. Böyle şey, ne derler, katman katman açılan bir süreç aslında tutuklamayla, evet, karşı karşıya kaldığımız şey. Ve üstelik biliyorsunuz yargılamalar sonuçlanmadan tutuklama devam ediyor. İşte ifade özgürlüğüyle ilgili konularda devam ediyor. Yani aslında bir tehlike oluşturmayan kişilere uygulanıyor toplum açısından diyelim buna. Yeni bir suç işleyeceğine, delilleri saklayacağına dair bir ibare olmaksızın yapılıyor. Ve pek çok suçun, pek çok hakkın aynı anda engellenmesi, evet, ve pek çok kişi için demek oluyor. Ve bunun gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olması dehşet verici. Çünkü davalar devam ediyor. Biz işte iyi kötü takip etmeye çalışıyoruz, hı-hı, hepsini. Olabildiğince detaya da inmeye çalışarak. Sınırsız ölçüde problem var yani, evet, teknik problemlerde. Evet, ondan dönelim. Peki devam edersek? Orta Doğu dosyası var. Yani yakın zamanda biliyorsunuz bir ciddi bir karışıklık tekrar hasıl oldu. Onun üzerine Türkiye'nin ya da yaklaşan bir tehlike var gibi görünüyor. Türkiye yaklaşmasa bile Orta Doğu'nun durumu hepimizi ilgilendirdiğinden bir insan hakkı binlerce insan hakkı problemi doğurduğundan bir oraya yakın plan bakmak istedik. Bölgeyi çok iyi tanıyan, yani orada karış karış gezmiş, hem pratikte bilen hem de akademik anlamda bilen Ceyda Karan, gazeteci Ceyda Karan konuğumuzdu. Ve Uluç Özülker, emekli büyükelçi. O ikisini konuk ettik ve konuyu farklı boyutlarla konuştuk ikisiyle. İkisinin farklı yaklaşımları vardı. Orta Doğu dosyamız var elimizde. Şimdi tabii Orta Doğu, yani hukuki sorunlar açısından mı, nasıl ele alınıyor? Tam? Daha ziyade toplumsal açıdan ele alınıyor. Yani bölgedeki gruplar, bunların birbirleriyle ne vadede yaklaştıkları, ne kadar yaklaştıkları, ne zaman karşı karşıya gelebildikleri ve aslında ne sebeple geldikleri, ki yani biraz tablo aslında kendi bölgenin, kendi ülkelerin kendi yönetiminden çok başka dış güçlerin de oradaki bir güç gösterisi. Birbirleriyle savaşamayan büyük devletlerin aslında bir vesayet savaşı güttüğüyle ilgili buradaki devletler üzerinden, evet, böyle genel olarak özetlenemeyecek ama tabii çok ayrıntısı olan bir konu. Ve bütün bu dergi çıktığı zaman tabii bugün bu sabah konuştuğumuz ve kim birkaç savaş, sabah daha konuşmak zorunda kalacağımız bu Kudüs meselesi de hiç yoktu daha. Evet, yani, evet, daha yoktu. Şimdi, evet. Yani mesele yalnız Orta Doğu'nun Ostadoy'la sınırlı dahi kalır mı kalmaz mı? Sabahtan beri biraz da bunu konuşuyoruz. Evet, evet, kesinlikle. Yani Orta Doğu'yla sınırlı kalmıyor. Zaten baştan iş Orta Doğu dışından da bir takım yönlendirmeler veya çıkar savaşlar üzerinden de gittiği için zaten Orta Doğu hiçbir zaman Orta Doğu'yla ilgili olmuyor maalesef. Yani maalesef demek de tuhaf oldu tabii. Onları evet. Da hiç şey yapmamak lazım. Kötü bir ifade oldu tabii benim açımdan bu, ama demek istediğim o değildi. Ama Orta Doğu hiçbir zaman sadece bölgeye dair bir problem olmuyor. Evet, onun dışında ne var derginizde açık güncel hukukta? 2015 yılında Suruç'ta yaşanan katliamla ilgili, terör olayıyla ilgili bir yazımız var. Davayı takip eden Nuray Özdoğan'ın bir yazısı. Süreci anlatıyor, davaya ilişkin süreci anlatıyor ve hani şöyle özetleyebiliriz. Davanın tek sanığı şu anda davaya getirilmiyor bile. Aslında yani yargılama açısından yine emsal teşkil edecek bir vaka var elimizde. 33 gencin öldürüldüğü bir olayda sanığı davaya dahi getirmiyorlar ve avukatlar... Ne gerekçeyle getirmiyorlar? Getirmiyorlar. Yani bir gerekçeye de ihtiyaç yok. Gerekçeye de çok ihtiyaç yok. Yani tabii var bir takım gerekçeleri ama yani önemli olan getirilmemiş olması. Yani 33 insan ve bir terör olayı, öte yandan gazetecilerin genel yayın yönetmenliği, nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaparak yargılandığı ve tutuklu yargılandığı bir ülke, işte böyle bir karşılaştırma. Evet, siyasi parti liderlerinin de sorgusuz sualsiz mahkeme önüne çıkmadan eş başkanları yani, dahil yargılandığı bir davada 33 kişinin ölümüne sebep olan büyük bir terör olayının sanığı gelmiyor, öyle görülemiyor, öyle mi? Evet. Biraz daha teknik konularımız da var. Evet. Mesela şimdi çok güncel bir mesele bu kentsel dönüşüm ve ortaya çıkan bir takım hukuki sorunlar ortaya çıkıyor. Onunla ilgili bir yazımız var. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden dönülmesi mesela gibi. Yani biz bir hukuk dergisi olduğumuz için de böyle güncel ceza davaları dışındaki meselelerle de ilgili gözden kaçırmaya çalışıyoruz konuları. Böyle bir davamız, yazımız var. Ne demek bu yani burada? Yani çok çeşitli sorunlar çıkabiliyor tabii bu konuyla ilgili. Mal sahipleriyle bir takım başka anlaşmalar yapılabiliyor ama çok ortaklı yerler bunlar, biliyorsunuz. Diğerlerini mağdur eden veya süreci baltalayan bir anlaşma olabiliyor bu. Teknik bir konu, şimdi açıklamaya kalkarsam ben, evet, de yanlış bir şey ifade edebilirim ama yani çok ana hatlar yani bir tek, evet, şey ise eğer yani böyle söylenebilir, diğerlerini, diğer mal sahiplerini, diğer ortakları mağdur edecek bir takım anlaşmalara gidilebiliyor müteahhitlerle ve diğerlerinin hakları ellerinden alınabiliyor diyelim, tırnak içinde, daha iyi ifade edilebilir tabii bu, ama yani şu anda hani kentsel dönüşümde bir arsası, arazisi, apartmanı, dairesi olan kişilerin ilgilendiği konular. Ve kentsel dönüşüm için Türkiye'nin özellikle son birkaç on yılının en temel meselelerinden biri olarak karşımızda. Yani bu sayısız program yapmaya çalıştık bunun üzerinde ve sayısız da yazı yer alıyor. En temel, evet, meselelerimizden biri. Hukukun, evet, da en problematik olduğu yerlerden biri. Evet. Evet. Onun dışında söyleyebileceğim, yani gene en ana hatlarıyla tabii bütün dergiyi anlatamayacağım ama Fazıl Ahmet Tamir'in, avukat, onun bir yazısı var. Avukatların hedef tahtasında oluşuyla ilgili başlık bu zaten. Avukatlar hedef tahtasında, hapishanelerde diye bir yazı. Son bir yılda 1000 avukat gözaltına alındı Türkiye'de. 400 tutuklandı. Avukat. Şu anda kendisi 300'ünün tutuklu olduğunu söylüyor. Baro rakamları 220 civarında. Avukatlara yönelik işte bu uygulama ile ilgili bir değerlendirmesi var. Yine ifade özgürlüğünün, savunma hakkının engellenmesiyle ilgili çok eleştiri alan bir durum bu, biliyorsunuz. Ve sadece tabii gözaltı tutuklama değil, maalesef böyle ifade etmek zorundayım sadece diyerek. Çünkü aslında cezaevinde kötü muamele iddiaları, darp edilerek mahkemeden çıkartılan bir avukat görüntüsü hala gözümüzün önünde. Böyle birçok olay yaşanıyor. Bunları ele alan bir yazısı var. Evet, bugüne son derece yani daima güncel zaten, ama bugün de işte şeyin avukatları Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın, evet, açlık grevi yapan akademisyen ve öğretmenlerin avukatları da, yani biz sadece onların avukatı olduğumuz için tutuklandık, evet, ve yargılanıyoruz diye. Biyanet'te vardı bugünkü haberi. Çağdaş Hukukçular Derneği ile Halkın Hukuk Bürosu'ndan tutuklu avukatlar İstanbul'da 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve avukatlık yapmak suç olarak dosyada diyor avukat Barkın Timtik mesela. Hı hı. Kendilerine destek veren meslektaşlarına teşekkür ettikten sonra tek şeyimiz, biz Nuriye ve Semih'in avukatları olduğumuz için tutuklandık. Yargılandığımız iki dosyada da farklı bir şey yok. Halkın avukatlığını yapmak, Halkın Hukuk Bürosu, Çağdaş Hukukçular Derneği avukatı olmak suç olarak dosyaya konmuş diyor. Evet. Böyle bir şey de dosyaya konabiliyor. Evet. Başka ülkelerde, yani demokratik hukuk devleti olan ülkelerde avukat tutuklaması zaten çok sık rastlanan bir şey değil galiba, evet, değil mi? Akla yatmıyor zaten. Zaten mesela Nuriye ve Semih durumda, vakasında onların neden tutuklu olduğunu kamu vicdanına, evet, kamu aklına anlatmak mümkün değilken bir de onları neden savundun gibi özetleyebiliyoruz. Yani ilk aklımıza gelen, sordunuz bunu, teknik meseleden çok, teknik kısmını anlatmaktan çok, bu insanlar bunların avukatı diye tutuklandığı çok açık görülüyor aslında. Evet, yani bunlar işte teknik gibi gözüken, evet, mesleki gibi gözüken meseleler ama çok can alıcı, önem taşıyan ve hayatımızı derinlemesine etkilemeye devam eden hususlar. Evet. Ne yapacağız başka? Belki odaklanmak istediğimiz bir şey var mı bu konulardan? Yani üzerinde biraz daha ayrıntılı konuşmayı gerektirecek. Yani Murat Çelikkan davası ile ilgili yazı bloğu, dosyası aslında önemli herhalde, evet, herkes açısından. Çünkü Terörle Mücadele Kanunu ve TCK Ceza Kanunu açısından değerlendirmeler içeren iki yazı ve bir gerekçeli karar var orada. Orada söylenmesi gereken en önemli şey, zaten yine başta söylediğim şey, neden tutuklandıklarını da anlamadığımız bir biçimde. Tutuklanıyorlar ama salıverilmelerinin önünde hiçbir engel yokken bu tutukluk süresi bir süre devam ediyor. Neyse ki Murat Çelikkan şu anda aramızda ama yargılaması devam komşumuz ediyor. Komşumuz zaten. Evet. Burada. Neyse ki işte aramızda ama yargılaması devam ediyor. Burada işte bağlantılı bakılabilir. Yani tutuklamanın bir cezalandırma olarak kullanılması, daha yargılama sürecindeyken, tutuklama gerektirmeyen kabahatler, suçlar, artık suç ortada yok henüz çünkü mahkeme kararı yokken, böyle kullanılıyor olması altı çizilmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi. Bir süredir gündemimizde, sadece Murat Çelikkan değil, yüzlerce binlerce insan açısından, henüz kapısına gelinmemiş insanlar açısından da bir tehdit oluşturduğu için biraz işin teknik kısmına bakmak önemli olabilir. Ve biliyorsunuz bu terör propagandası yapmak nedir? O büyük bir mesele. Çünkü her şey bu kapsama sokulabiliyor artık. Terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütüne yarar sağlayacak biçimde davranmak gibi bir suç var. Bu nedir? Yani aslında bir zaten çok şahane olmayan kurallarımız vardı ama yasalarımız, uygulamalarının hep daha da kötü olduğu yönündeydi eleştiriler. Yani kanun münasip olsa da, münasip bulunsa da uygulamada problemler vardı. O hal süreci KHK'larla durum iyice çetrefilli ve insan hakları açısından problematik hale geldi. Bu da onun örneklerinden bir tanesi. Altını çizmemiz önemli tekrar tekrar hepimizin. Çünkü buna maruz kalıyoruz hep beraber. Olağanüstü şeylerde, olağanüstü halle ilgili de çok kötüye kullanma iddiaları var. Yani normal hukuk düzeni zaten yeterince işlemez bir durumdayken son bu darbe teşebbüsünden sonra adam akıllı bir bütün davalarında olağanüstü halin getirdiği tehlikelerden bahseder. Onlarla ilintilendirilmesi gibi bir durum var. Hı hı. Mesela bu Fazıl Ahmet Tamer'in yazısını söyledim size, avukatlarla ilgili olan yazıda. Evet. Mesela bu son bir yıl içindeki rakam 1000. Evet, avukatlara yönelik her zaman bir baskı diyeyim ya da yani savunma mesleğine yapılmaması gereken bir muamele vardı. Dönem dönem böyle 20'leri 25 avukat gözaltına alındı belli davalarda. Kürt sorunuyla ilgilenen avukatlar açısından mesela çok yoğunluklu olarak dikkat çekebilecek bir şeydi ama bu kadar yoğun olduğu dönem işte o hal dönemiyle başladı. Bin avukatın... Bin avukat son bir yılda gözaltına alınıyor. Gözaltına alıp bir kısmının tutuklanmış olması, evet, hakikaten... Evet. Akıl durduracak kadar yüksek bir rakam ve avukatlık mesleği, hukuku bir saygın meslek olarak benimseyen insanlar açısından da kaygı verici olsa gerek diye, evet, düşünüyorum yani. Evet, biraz meslek örgütlerinin de çalışmalarını eleştiriyor da Fazıl Ahmet. Tutulan mesela istatistikler anlamında işte bu rakamlar, insanların sayısı anlamında kendisi 300'ün üzerinde şu anda tutuklu olduğunu söylüyor avukatların. Barolar Birliği'nin rakamı 220. 220 biraz üstünde gibi. Bu farkları da eleştiriyor tabii. O anlamda, evet, herkese iş düşen bir dönem. Yani en azından işimizi iyi yapmamız gerekiyor. Rakamı doğru toplamamız gerekiyor. Çünkü insandan bahsediyoruz yani. Ve bir de yani işte adalet mülkün temelidir yazılı duvarlarda altın, yaldızlı harflerle yazılı şeylerin altında geçiyor bu. ve yani 300'ü tutuklu 1000 avukatın bulunduğu bir yerde ve savunma hakkının yani hukuk güvenliğinin, bizim bu konuda da bir programımız var işte, bilebileceğiniz gibi adı da hukuk güvenliği. Hı. Asıl eksikliği burada olan bir şey. Bu gidişatı nasıl değerlendiriyor? Yani bu baroların tavrı konusunda da ciddi bir, belki sadece avukatların durumlarının, tutuklanma durumlarının sayılarının ötesine geçen bir şey var. Yani genel bir sahip çıkma durumu bu avukatlara var mı yok mu epey tartışılabilir yani. Evet, barolar tartışılabilir ve tabii çok eleştiriliyor avukatlar açısından. Yani kendileri çok eleştiriyorlar bunu, hukukçular. Yalnız da olduklarını düşünüyorlar. Çünkü savunmanın tam burada kilit olması gereken, birbirine kenetlenmiş olması gereken bir dönem. Orada yalnız bırakılıyorlar. Görünen o. Eleştiriler bu yönde kendi meslek örgütleri tarafından. Evet, yani meslek örgütleri, ki bazıları bildiğim kadarıyla dünyanın da sayıca en büyüklerinden, evet, İstanbul Barosu, evet, herhalde en, evet, büyük, evet, filan sayılıyor. Ona rağmen de yeterli bir mesleki dayanışma ve destek gösterildiğini söylemek zor. Biz, evet, burada, evet, işte, kutuplaşma her yerde. Evet, kutuplaşma her yerde var. Peki güncel hukukun bu son sayısında başka, yani son 1-2 dakikaya girmişken değerlendirme, neler söylemeliyiz? Ana konularımız bunlar. Ana temel, en yoğun insan kitlesini etkileyen, hayatlarında bir, hayat akışlarında bir problem yaratan ve hepimizi ilgilendiren sorunlar bunlar. Ama dediğim gibi teknik konular da var. Mesela patentle ilgili, akademik yaşamda patentle ilgili bir yazı var. Daha tatlı diyebileceğimiz, çünkü kültür sanatla ilgili ara ara bize yazan bir hakim Kamran Kaya'nın Haneke'nin son filmiyle mutlu sonla ilgili bir yazısı var. Burju ahlakını eleştiren, aslında tam da iki yüzlülüğünü ortaya koyan diyeyim ben, bir yazı var. Bunlar da ilgisini çekebilir okurlarımızın, ilgilenenlerin. Diyebilirim. Bu Voyager 1'de 1977'de uzaya gönderilen Dünyadan Sesler'le ilgili Hakan Kara'nın bir yazısı var. Biraz daha böyle, daha tatlı yazılar diyebileceğimiz, böyle çok insanı üzmeden Haneke'nin filmi için aynı şeyi söyleyemem tabii ama biraz daha başka bir nefes aldıran yazılarımız da var. Evet, ne kadar güncel hukuk adının da ne kadar uygun olduğunu görüyoruz. Mesela da burada konuşurken benim aklıma da hemen şey geliyor. Yeni İtalyan astronot, adını unuttum şimdi ama Wikipedia'ya uzaydan madde gönderdi. Kendi yazarak uzay aracının içinde. Oysa bu arada da Wikipedia ansiklopedisi, açık ansiklopedi Türkiye'de yasak. Yani girilmesi yasak. Yeni maddeye uzaydan girilirken Türkiye'den girilemiyor mesela. Böyle çelişkiler var. Ama yakında bir açıklama duyabiliriz. Ben böyle giriyorum, siz de girin diyebilir bir. Evet, evet, aynen öyle. Peki, güncel hukuk bu son sayısında derginin neler olup bittiğini editör Zehra Kafkaslı ile konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bitirirken de Dave Brubeck çalalım. Biraz gecikmiş olarak iki gün oldu doğum günü. 6 Aralık'tı. Bugün 7'si değil mi? Evet. O zaman bir gün gecikmeyle Amerikalı caz piyanisti, grup şefi, çok önemli besteleri de var. Caz standartları var. The Duke ya da In Your Own Sweet Way gibi çok önemli standartları da bestelemiş olan ve böyle ritmi değiştirip oynayan çok önemli improvizasyonel doğaçlama tarzlarıyla da çok iyi bilinen, farklı olan dışı zamanlamalar kullanan bir besteci ve müzisyen. Onun da doğum gününde bir standartlarından birini çalarak günaydın diyelim. In Your Own Sweet Way çalacağız. Bu şekilde de Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.